wszyscy mają wady, sprawdź to, człowieku. Nikt nie jest idealny. Każdy ma swoje słabości. Nawet ty, nawet ty masz słabości. Sprawdź to, po prostu sprawdź to, Procente, mam nie jedno machile zapięte. A co na to inni? Jest mi obojętne. Niepojęte stany mojej świadomości, zanikwaną kości. Sprzeczności walczą jedna z drugą. Myśli gdzieś się gubią, ten kto z nami poznawał mnie długo. Za zieloną smugą ognie przeznaczenia płoną. Czy spełni się ono? Nie wiadomo. Powtórzenie stusów nie jest moją mocną stroną. Słowa w próżni toną, ja zapadam w letarg. Spoglądasz na mnie, coś jest ze mną nie tak? Procent, błazen czy poeta, to enigma. Wiem każdego czeka śmierć niechybna. Robię swoje i z losem nie igram. Czekam, ciągle czekam na sygnał zaświatów. A póki co wierzę w ślepe fatum. Żyję w świecie ludzkich karykatur. Jestem jaki jestem i weź postaraj się to docenić. Nie możesz mnie zmienić, nie masz co próbować. Procentę, 4-0 usta Czerniakowa. 4-0 usta Czerniakowa. Wszyscy mają wady, a? Wszyscy mają wady, Procentę, mam nie jedną machilę zapięte. Chyba nikt nie powie mi, że jestem abstynentem. Tego wiecie, lubię sobie wypić, klapnąć, za flakona chwycić. Wiesz, polmosy są ze sobą zżyci. Nie mam czym się szczycić, co mam przystopować? Nie masz na co liczyć, z tego kurwa nici. Nie będę pić rzadziej, chyba że mi zaszyjecie spraw w pośladzie. Tak w zasadzie to wcale nie muszę. Mam słowiańską duszę, jest okazja, to się skuszę. Ruszę w pogoń za momentem, który końca nie ma. Przeznaczenie zapisane w genach, władza nad umysłem, co? Dla mnie to utopia, kim jest cena. Twórcza wena głowie ciąży, chcę przed końcem zdążyć. Krąży opinia, że jestem błaznem. Ja znowu wyglądam niewyraźnie. Rano przyjdzie kara, to przyzwyczajenie. Zmienić to za bardzo się nie staram. Nie chcę rewolucji, marny ze mnie Che Guevara. Wszyscy mają wady, a? Wszyscy mają wady, Nie żyję od wczoraj, dawno już się przekonałem, że nikt tutaj nie jest ideałem. Teraz nikt nie myśli w kategoriach czarne-białe. Z wierzchu niby wszystko jest wspaniałe, ale powiem coś ci. Wszyscy mają jakieś ułomności. Jeden z drugim popada w skrajności. Patrz, ten temu zazdrości, a tamtym targają wątpliwości. Serca bez litości, jakie wyrzuty sumienia. Ty dopiąłeś swego, reszta zatem nie ma już znaczenia. Sekta banderoli, aby zabić ból istnienia. Bez wątpienia was przybywa z wiekiem, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem. Kalekie psychiki, demony ukryte. Normalność jest mitem, te wspomnienia w pamięci wyryte. Żarne myśli rozdwojonych jaźni. Ucieczki w krainę wyobraźni. Mnie to już nie drażni. Ja sam jestem jaki jestem, już się nie zmienię. Chcesz znać resztę? Reszta jest milczeniem.